एक अदद बड़ी उम्र का आईना चाहिए मुझको, कि मैं सफर में दूर निकल तो आया हूँ लेकिन एक चेहरा मेरा जिद करके कहीं रुक गया है गुज़श्ता उम्र के किसी पड़ाव पर। बस एक बार मुझे उस कमबख्त के पास जाना है, कहूँ उसे कि चल यार बहुत हुआ, इधर तू ही तन्हा है उधर मैं। मगर इस उम्र नामुराद ने इतनी भी गुंजाइश कहाँ छोड़ी है कि ये तमाम पिछले आईने तोड़कर बढ़ा करती है। कोई कहाँ से लाए एक अदद बड़ी उम्र का आईना।